Middernacht, het begin van donderdag 21 februari. Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen gaat scherper toezicht houden op het CBR. Dat kampt met grote achterstanden bij het uitgeven en verlengen van rijbewijzen. De achterstanden hebben onder meer te maken met de vergrijzing. Het aantal aanvragen van 75-plussers van een gezondheidsverklaring om hun rijbewijs te verlengen is flink gestegen. Er is al meer extra medisch personeel aangetrokken, maar het CBR verwacht pas in het najaar sneller te kunnen werken door digitalisering. Gerard Koerts, de toetsenist van de Nederlandse band Earth and Fire, is overleden. Samen met zijn tweelingbroer Chris geeft hij vrijwel alle nummers van de band. Het eerste succes van de band was in 1969 na de komst van zangeres Journey Kaagman. Vrijwel elk nummer van Earth and Fire werd in de jaren 70 een grote hit in Nederland. Zoals Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Thanks for the Love. Maar het grootste succes was Weekend, waarmee Earth and Fire ook in het buitenland scoorde. Gerard Koets is 71 jaar geworden. Acteur Edwin Jonker en zangeres Etsidia Rombly spelen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in The Passion. De muzikale show van de EO en KRO-NCRV over de laatste uren van het leven van Jezus wordt op 18 april voor de 9e keer uitgezonden. Deze keer is Dordrecht het decor van de show. Het thema dit jaar is eenzaamheid. Presentator Klaas van Kruistem doet verslag van de processie. Martijn Krabbe is de verteller. In de Champions League zijn afgelopen avond twee wedstrijden gespeeld. Manchester City won met 3-2 van Schalke 04. Het winnende doelpunt werd in de 90ste minuut gemaakt door Raheem Sterling. Atletico Madrid wist met 2-0 te winnen van Juventus. Beide doelpunten vielen in het laatste kwartier. De returns worden op dinsdag 12 maart gespeeld. Het weer vannacht zo goed als overal droog met minima rond de 5 graden. De komende dag periode met zon, het meest in het zuiden, in het noorden mogelijk een buitje. En dan wordt het 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tinnitus, de plaag van het eeuwig oorsuizen. A.H.J. Doutzenberg bracht een bundel uit, Niet het krassen van de kraai, waarin hij zijn piep probeert weer te geven in letters, onomatopeeën. Je kent het wel vanuit de stripwereld, als er staat bang of kebeng. En zo probeert hij zijn piep samen te vatten. Hij is de gast na ene en dan ook een nieuwe aflevering van Radio Cinema. De filmrubriek waarin het dit keer gaat. We gaan ons geld inzetten op de Oscars. Komend uur, Wim van Lessen. Een danser sterft twee keer, zei choreografe Martha Graham ooit. En dat is ook zo, want je moet afscheid nemen van dat vak. Net als een sporter. Maar als je dat dan toch moet doen, dan kan je het beter doen op je 42e. En dan kan je het ook beter mooi doen met de Bolero door Maurice Béjart bijvoorbeeld. Afzwaaien op de beste manier is dat. Met een knal eruit gaan. Wim van Lessen heeft het gedaan 2 weken geleden. Definitief zijn afscheid als danser bij het Ballet van Vlaanderen. Fantastische loopbaan gehad. Hij is de ster van de Belgische dans. En er is ook een boek verschenen, Dancer. Dat gaat over die iconische loopbaan. Wim van Lessen werd geboren in 1976, groeide op in Neerpelt, Belgisch Limburg, studeerde in Antwerpen, danste als eerste danser vaak in duo met zijn partner Aki. Hij danste in de grote klassieke balletten, maar ook modern werk van bijvoorbeeld William Forsythe heeft hij gedanst. Hartelijk welkom. Dankjewel. Moet je dan feliciteren eigenlijk met zo'n afscheid? Of hoe werkt dat? Dat mag je doen. Ja, gefeliciteerd. Ja, inderdaad. Ik zie het als een viering. Ik zie het een bekroning van mijn carrière. En het is ook een feest geweest. Ik denk dat heel Antwerpen het geweten heeft dat ik gestopt ben. 25 jaar heb je dat gedaan, ja. Op dat niveau dansen. Ja, en volgend jaar bestaat onze compagnie 50 jaar. En dan besef je eigenlijk, iemand zei me van, je hebt 25 jaar eigenlijk geschiedenis geschreven van het bestaan van het Ballet van Vlaanderen. En toen voelde ik ook in één keer de impact wat ik eigenlijk gehad heb op die compagnie, op het gezelschap. Toen kon je voor het eerst omkijken. Ja, inderdaad. Het is heel raar, want dat heb ik nooit gedaan. Je kijkt altijd vooruit. Je kijkt altijd van, wat is mijn volgende rol? Welk is het volgende ballet dat ik ga doen? En waar ga ik staan? En volgend seizoen, welke stukken ga ik doen? En nu in één keer kreeg ik toch wel het besef van, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? En En hoe intens is die periode ook geweest? En ook natuurlijk door het maken van mijn boek, wanneer dat je reflecteert wat je allemaal hebt verwezenlijkt. Hoe ging de voorstelling? Hoe kwam je van het podium af en dacht je toen, nou, dat ging goed, zat er lekker in? Ja. En ik vraag dit ook vooral omdat normaal is er altijd een volgende. Ja. Dus als het heel goed gaat, dan kan je één dag naast je schoenen lopen, maar daarna moet je weer. Ja. En als het minder ging, dan kan je even bij de pakken neerzitten, maar er komt altijd een herkansing. Ja. Maar nu is dus het gewicht natuurlijk groot. Ja, het was een zeer geladen voorstelling. Natuurlijk, het traject is eigenlijk begonnen een jaar en een half geleden. Dan zijn de eerste gesprekken met mijn gezelschap begonnen om te zien van oké, wanneer ga ik stoppen of hoe gaan we dat inplannen met welk ballet en wat staat er nog op het programma, waar zien jullie mij nog in? Dus het proces naar de avond zelf, 2 februari, is in mijn hoofd al een tijdje bezig. Dus, maar zo de laatste maanden, naar de aanloop van de avond zelf, besef je wel van oké, dit wordt wel een knaller. En dat was ook de bedoeling. Ik wou het ook speciaal maken en ik wou ook de nadruk erop leggen van kijk, dit is nu de allerlaatste keer dat jullie mij in deze setting gaan zien proberen te schitteren. En, maar de avond zelf heb ik genomen alsof ik nog 50 voorstellingen ging dansen. Omdat ik dacht van, ik mag het niet anders gaan aanpakken als anders. Want dan val ik misschien uit mijn rol. En dat is zeker niet de bedoeling. Ik wou gewoon een fantastische voorstelling dansen. En dat is gelukt. Dat was het gevoel waarbij je van het podium afliep. Ja, ik had echt zoiets van, ik ben heel blij dat ik me niet heb lopen afleiden door de camera's, de televisie, de impact van de mensen die er rond stonden. Want je voelde het. Je voelde van oké, er gebeurt iets speciaals. En dit is anders dan anders. En ik wou daar niet mijn concentratie door laten gaan. Een groot en lang applaus. Dit keer niet alleen vanwege de voorstelling en vanwege het stuk, maar ook vanwege jouw loopbaan. Jouw verdiensten. Ja. Dit was een applaus van 25 jaar. Ja, inderdaad. Hoe kom je dan van zo'n podium af? Goh. Ik was echt voldaan. Ik had echt het gevoel van, oh, dit heb ik wel even gedaan. Dit heb ik... Want je kan een heel mooie loopbaan hebben. En ik had inderdaad een lange loopbaan. Maar om daar nog een final touch aan te geven, is eigenlijk een luxe. Ik denk dat niet veel. Een artiest droomt ervan. En denk ik dat het heel fijn is als je het kan realiseren en organiseren. Maar alles moet een klein beetje meezitten. Je moet in goede shape zijn. Je mag niet 2 weken op voorhand je voet verzwikken. Of je moet het juiste stuk moet op je pad komen. Je moet het aankunnen. Je moet. Het moet in de planning passen van het Ballet Vlaanderen. En ja, dan moeten al die stukjes van de puzzel toch wel samenkomen. En ik heb daar heel erg mijn best voor gedaan. Ik heb me daar ook totaal het laatste anderhalf jaar voor ingezet. Dat is een opbouw wat veel vergt. Zo oud als jij afscheid neemt. Ja, ik bedoel, het is in gewone mensenjaren natuurlijk, ben je nog piepjong, maar in danserstermen ben je stokoud. Ja, inderdaad. En zo'n lange loopbaan. Mm-hmm. Dat lukt bijna niemand. Nee, het is. Het is zeer uitzonderlijk dat je voorbij de 40 nog op dat niveau danst. Ja. Hoe kan dat? Ik denk dat ik gewoon een heel sterke wil heb. En die drang was er altijd nog. Ja. Zolang als ik danste, wou ik ook op een bepaald niveau blijven dansen. Je hebt dansers die wil uitbollen. Maar bij mij was het zoiets van, zolang als ik dans, zal ik altijd evolueren. En ik wou nog altijd vooruit gaan. Ik wou nog altijd beter worden dan de avond ervoor. En dat is een drijfveer die mij zover heeft gepusht. En het is ook iets dat in me zit. Ik denk, ik wil altijd beter worden. En dat is in dat opzicht heel goed. Maar het kan ook moeilijk zijn voor mij als persoon of in mijn directe omgeving kan het wel vermoeiend zijn voor de mensen. Wanneer was de eerste keer dat de gedachte opkwam, nu ga ik toch langzaamaan stoppen? Een gedachte die bij sommigen al op een 30ste optreedt. Ja, ik denk dat het september 2017 was. September, oktober 2017. Zo kort geleden pas. Heb ik het gesprek aangehaald. En ik had er heel veel schrik voor. En ik heb dat ook zo lang mogelijk uitgesteld. Omdat ik zoiets had van de moment dat je de woorden in je mond neemt, dan weten ze dat je wil stoppen. En dan draaien zij al meteen de knop om. Dan ben je al een beetje... Dan ben je al aan het uitbollen. En uitbollen is een mooi woord. Ja. Omdat ik het ook een beetje voor me zie. Zo'n slanke, afgetrainde danser die dan al langzaam uitbolt. Dat is niet wat je bedoelt, maar zo zie ik het voor me dan. Maar ik had schrik dat ze daar misbruik van gingen maken. En dat ze gingen zeggen, oké, houd het op. En dat er dan iemand anders al direct in mijn positie ging zitten. En dat ik aan de kant werd geschoven. En dat wou ik eigenlijk vermijden. Ik wou nog altijd blijven gaan. En daarom moest ik ook echt zeker weten van, kijk, dit is een moment. Nu voel ik dat het ophoudt. Je voelt dat je lichaam niet meer wil? Nee, eigenlijk het klinkt heel raar, want mijn lichaam is eigenlijk nog heel goed. En ik moet ook niet echt stoppen door mijn fysiek. Het is meer van, kan je dit nog altijd volbrengen? Wil je dit nog altijd iedere dag doen? Ik wil nog wel dansen. En ik denk als morgen iemand mij zegt van, kijk, er is een toneelstuk of daar komt een nieuwe musical of daar is een film of daar is een documentaire en we zoeken een danser en jij bent daar de perfecte persoon voor, dan wil ik mij daartoe zeker schikken. En wil ik absoluut nog iets moois neerzetten. En ik denk dat ik ook nog wel kan. Het is alleen om fulltime hoofddanser te zijn bij het Ballet van Vlaanderen en echt alles willen dansen, elk stuk, elke avond, elke rol, dat begon te knagen. En had ik zoiets van, nee, dat wil ik eigenlijk niet meer. Ik als danser moet je ook echt goed kunnen luisteren naar orders van de artistieke directie, van een choreograaf, van een balletmeester. En als je jong en 18 jaar bent, kan je dat heel goed, want je wilt zo graag. Maar naarmate je ouder wordt, word je slimmer, zie je meer, weet je meer, begin je een eigen mening te vormen. En dat is niet gemakkelijk voor de mensen waar je mee werkt. En dan moet je op een gegeven moment zeggen, kijk, ik wil meer uit het leven. En ik denk dat die samenhang bij mij de doorslag heeft gegeven om te zeggen van, kijk, ik ga stoppen als fulltime danser bij jullie. Omdat andere dingen gaan krabbelen. En dat je ook denkt, ja, ik ben niet meer strikt uitvoerend. Ik kan meedenken. Ja. Het was toch nog niet eens het lichaam. Nee. Jouw loopbaan, hoe jij gedanst hebt. Ja. Dat is gewoon 80 uur per week met gemak. Ja. Fysiek bezig zijn, trainen. Ja. Trainen op een niveau, als ik dat 1 uur zou doen, dan zou ik waarschijnlijk 2 weken met ijsblokjes op de bank liggen. Ja. En pijn hebben. Ja. En jij deed dat 80 uur per week makkelijk. Ja, het is een levenswijze. Het is iets. Natuurlijk, dat doe je niet van vandaag op morgen. Je komt daarin op een jonge leeftijd. Je rolt daar eigenlijk in. Want ik denk niet dat ik op 10-jarige leeftijd kon zeggen van, en ik word een topdanser en ik. Nee, het is heel organisch gelopen. En op een gegeven moment bevind je jezelf in de Koninklijke Balletschool, waardoor je gevormd wordt. Zij voeden jou ook met een gezonde discipline. Met een meer dan gezonde discipline. Ja. Laten we eerlijk zijn. Die discipline is soms niet strikt gezond. Nee, maar het fijne eraan is alleen in mijn geval, en dan spreek ik echt persoonlijk, dat ik op een zeer jonge leeftijd een heel duidelijk doel voor ogen had. En ik denk dat voor mij mijn redding is geweest. Ik ben nooit afgeleid geweest links en rechts. Ik wou gewoon dansen. En dat stond op één. Dat was het allerbelangrijkste in jouw leven. Van het moment dat ik in de balletschool ben gegaan tot mijn laatste voorstelling, was dat mijn prioriteit. En alles heeft moeten wijken voor dat. Klinkt heel raar nu als ik het zeg, maar het is wel zo. Zo was het. Ja. Als je pijn had tijdens een voorstelling, je teen deed pijn, je knie deed pijn, je was een blessure gehad, vrij vroeg in je loopbaan al, een ontsteking van een pees of een spier. Ja. Dat doet pijn, een ontsteking van een pees of een spier. Ja. Ik heb altijd doorgedanst. Ik heb mijn portie blessures wel gehad. En ik heb een heel zware blessure gehad op een heel jonge leeftijd aan het begin van mijn carrière. Waardoor dat de onzekerheid over mijn carrière parten speelde. En dat heeft natuurlijk wel alles een beetje in vraag gesteld en gezet. Waardoor ik achteraf wel sterker eruit ben gekomen. En soms vraagt men af, waarom heb je zo'n mooie carrière gehad? Of wat maakt jou een goede danser? En dan zeg ik eigenlijk altijd, het zijn niet door de goede momenten dat jouw carrière maakt, maar het zijn vooral de momenten waar het niet goed gaat, hoe je daarmee omgaat en hoe dat je terug uit dat dal klimt, dat jouw carrière eigenlijk maakt en omschrijft. Als alles tegen zit. Als alles tegen zit, hoe ga je er dan mee om? Want jij ging dansen in Boston, dat was toen voor jou een hele grote kans. Dat was een groot podium en daar kreeg je die blessure. Ja. Toen moest je voor behandeling terug naar België. En toen zeiden ze daar in Boston, de leiding van het ballet, blijf daar dan maar. Ja. Dat was het voor jou. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik met zo'n situatie te maken had. Omdat ik had de Koninklijke Balletschool afgerond in België. Ik had een grote prijs gewonnen, de Prix de Lausanne. Dat is eigenlijk een wedstrijd waar dat allemaal jonge talenten uit heel de wereld samenkomen. En daar had ik een prijs gewonnen. Dus ik dacht van nou, ik ben klaar voor de wereld. Ik kreeg een aanbieding voor Amerika, de Boston Ballet. Ik ging daar een summer school doen om in te lopen, om het seizoen te beginnen. En dan begon ik aan dat seizoen en dan kreeg ik in één keer die blessure. De eerste keer ook waar dat ik echt te maken kreeg met een blessure. Waardoor dat je voelt van oké, nu ben ik niet degene die mijn lichaam zegt wat het moet doen. Maar nu waren de rollen omgedraaid. Het was mijn lichaam dat zei van en nu ga jij rusten totdat ik in orde ben. En dat was voor mij iets helemaal nieuws en daar kon ik niet mee leven. Maar omschrijf dat eens. Want als je carrière daar op zo'n harde manier van afhangt. Jouw grote droom is ergens dansen, je wordt aangenomen. En daar zeggen ze, wat zou ik uiteindelijk gezegd hebben, bij een blessure, nou, oneerbiedig gezegd, donder dan maar op. Ja. Als je dan die blessure voor het eerst voelt, ontken je dat dan? Ja, natuurlijk. In het begin. Dus je gaat door. Ik voelde iets en ik dacht van oké, dat gaat morgen wel overgaan. Maar weer dansen. Ja, en ik ging verder. Maar na een bepaalde periode voelde ik van dit gaat niet weg. Dit wordt alleen maar erger. En dan heb ik aan de alarmbel moeten trekken. En dan zat ik in het buitenland. En ik voelde op een gegeven moment van nou, dit is niet oké. En dat is de reden waarom ik dan terug naar mijn thuishaven ben gekomen. Je kon die pijn dus ook niet laten zien. Nee. Je moest het verbergen. Ja. Achter een glimlach. Je kon niet huilen, je kon niet schreeuwen, je kon niet eens au zeggen. Nee. Want dat zou je verraden. Ja, en dat was een heel moeilijke. Dat was een heel moeilijke periode. En ook, je bent dan heel jong. Je wilt zo graag. Hè? Want je bent een. Je springt juist in de wereld van de professionals. En ik dacht van, nou, nu begint het. En dan krijg je zo'n zware klap. Slik je nu pijnstillers als je moet optreden? Ja. Veel of nee, gewoon een paracetamolletje? Nee, een paracetamol of een ibuprofen of iets. Ja, dat doe ik wel. Altijd standaard. Voor je opgaat al. Ja. Want er komt pijn, dat weet je gewoon. Ja, en het is ook iets wat mij beter deed functioneren. Het klinkt heel raar, want het is precies dat ik het niet kan dansen zonder. Maar het is iets wat mijn gewrichten beter deed aanvoelen. En het hield ook de pijntjes die ik had hield het een klein beetje op de achtergrond. Zodat je kunt concentreren op waar je mee bezig bent, ja. die voorstelling. Ja. Je zei, het was het allerbelangrijkste in mijn leven, in die 25 jaar. Ja. Daar zit ook eenzaamheid in. Ja. Dat wil ook zeggen dat de liefde op de tweede plaats klomt. Dat vriendschap moet wijken. Dat familie meer naar de achtergrond verdwijnt. Ja, ja, zo heb ik inderdaad keuzes gemaakt. Dat alles moest wijken voor het ballet. Ik heb de trouw van mijn zus daardoor gemist. Omdat we hadden een voorstelling. En dat was een moment in mijn carrière waardoor ik voelde van, kijk, hier ga ik promotie maken. En dan moet je een keuze maken. Dan ga je zeggen van, oké, wat doe ik? Laat ik deze kans schieten? Of zeg ik van, kijk, ik ga ervoor en dan kan je hopen dat jouw familie daar begrip voor heeft. En dan ben ik wel na de voorstelling nog naar het feest geweest. Maar het is wel de trouw van je zus, bijvoorbeeld. En de liefde. Ik heb 11 jaar een partner gehad. Nou, dat is een langdurige relatie. Dat is een langdurige relatie, maar die moest wel rekening houden met het feit van dat ik danser was. En dan als hij ergens naartoe wou, of er was een feest en ik had de dag daarna een voorstelling, ja, dan was het niet, dan was het nee. Het is niet dat ik niet leefde, maar je leeft in functie van. Je kan je vakanties niet kiezen. Het is de compagnie, het is de agenda van het theaterleven die jouw leven inpalmt. Je moet altijd denken aan je lichaam, altijd denken aan de conditie. Altijd het reisschema, het tourschema, het oefenschema. Ja. Je wordt geleefd door de compagnie. En zij zeggen van, en dan ga jij dansen. En dan heb je verlof. En dan gaan we aan een nieuw stuk doen. En dan ga je repeteren. En dan dans je die rol. En dan neem je vrij. En dus je leert heel erg te luisteren naar wat mensen zeggen. Maar er viel nog wel met je te leven. Want 11 jaar, dan heeft iemand die ken ik toch nog een tijd leuk gevonden. Ja. Ik hoop het. Nee, en ik heb ook nog heel goed contact met hem. En inderdaad, ik denk dat ik een heel echt mens ben. En ik heb ook wel een kant die waarschijnlijk de moeite waard is voor in een relatie te zitten, absoluut. Maar je moet bereid zijn om met een artiest of met een topsporter samen te leven. En dat is in de dans zo, maar ik kan me inbeelden dat het hetzelfde is met een zanger. Of dat het hetzelfde is met een topsporter, een voetballer, wielrenner, tennis. Maar iemand die van jou houdt, die op jou valt, die weet dat erbij hoort. Dit is deel van wie jij bent. Ja, absoluut. Als hij dat niet zou accepteren, dan zou die op iemand anders vallen in deze. Ja, inderdaad. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Is er dan nu ineens ruimte voor de liefde? Nu de dans wegvalt, heb je daar al op die manier over kunnen nadenken? Ja, ik denk het wel. Het is niet zo dat ik niet open stond voor de liefde. Na mijn relatie. Maar ik denk wel dat ik mijn leven nu anders ga indelen. En dat er andere dingen waarschijnlijk een prioriteit gaan krijgen. Jouw coming out. Ja. Eigenlijk niet eens je coming out naar de wereld, maar je coming out ook naar jezelf. Het einde van de twijfel gebeurde ook al dansend op een podium. Ja, dat is een heel leuk verhaal. Ik wist niet of dat ik... dat is een hoofdstuk in mijn boek. Daar heb ik ook ingeschreven omdat ik vond dat zo'n leuk bericht, zo'n leuke mededeling, zo'n leuke tekst ook om andere mensen daar mee te geven en mee te delen. Het zat zo van, eigenlijk ben ik vrij laat naar buiten gekomen, accepterende dat ik homoseksueel was of gay. En vrienden van mij op het werk hadden dat al wel door, maar ik had op een of andere manier toch weer me iets om dat openlijk te zeggen. En op een gegeven moment was er een jongen uit Parijs op bezoek naar Antwerpen. En dat was een vriend van collega's. En ik had zoiets van, nou was dat een knappe man. En zij wisten dat. En zij hadden tegen hem gezegd van, nou, weet je wat, ga eens op de dansvloer. Ze stonden in een discotheek, in een club. En ze zeiden tegen hem van, nou, Wim, die heeft wel een oog voor jou. En op een gegeven moment stonden wij met z'n tweeën op de dansvloer. En op een gegeven moment begint hij mij te kussen. En ik denk van, oké. Ofwel, in een dans kuste hij jou? Op een dansvloer. En natuurlijk stond vol met mensen. Maar hoe ging dat? Jullie deden we waren aan het dansen. Een beweging, een pirouette of iets? Nee, het was echt in een discotheek. En we stonden gewoon te dansen. Het uitgangsleven. En we stonden gewoon dichter en dichter en dichter bij elkaar. En op een gegeven moment begon hij mij te kussen. En ik had zoiets van, ofwel zeg ik hier nu nee tegen, ofwel laat ik het gebeuren. En ik dacht van, nou, deze kans laat ik niet schieten. En ik liet het toe. En op een gegeven moment kijk ik naar boven op het balkon. En daar stonden mijn collega's en die zeiden van, nou, zie je wel dat we gelijk hebben? Je valt op een man. En dat was zo'n openbaring en dat was zo'n leuk moment in mijn bestaan als Wim, als persoon in mijn privéleven. Het was een eerste kus. Ja, op publiek. Met iemand op wie je viel. En dan ook eigenlijk dat de mensen die het belangrijkst, meest aanwezig in je leven zijn, dat die liefelijk toezien met een glimlach. Ja, het was en het heel, eigenlijk toejuichen. Ja, het was heel mooi. Was heel fijn. Ja, dat zijn echte vrienden. Die dat hebben meegemaakt op de eerste rij. En toen moest je naar je ouders om dat te vertellen. Ja. Ja. Hoe ging dat? Met mijn ouders. Ik vond dat een. Ik heb de meest fantastische ouders. Zij zijn heel open-minded, heel begrijpelijk. Ze hebben nooit nee gezegd tegen mij. Maar ze hebben wel waarde meegegeven. En ik had zoiets van, oké, hoe ga ik dit ooit aan mijn ouders zo met de woorden vertellen? Want ik ben er zeker van dat zij wel een vermoeden hadden, maar het werd nooit echt uitgesproken. En toen ik op een gegeven moment een relatie begon, echt heel pril van een relatie, dan heb ik het tegen hen gezegd. Heb ik gezegd van, kijk, ik ben verliefd. En toen zei mijn mama tegen mij van, nou, is het op een jongen of een meisje? En dat was natuurlijk voor mij heel makkelijk om dan te zeggen van, nee, het is een jongen. Dus die twijfel zat er al bij haar? Dus ja, dus zij daar wist, die vraag. En mijn vader denk ik dat het al heel lang wist. En toen zei je, het is een jongen. En wat gebeurde er toen? Dat was het. En zij zei van, nou, we willen gewoon dat jij gelukkig bent. Het was niet een stilte of een nee. Of een tranenregen? Of, nee, ik denk dat mijn moeder wel zoiets had van, goh, dat is misschien niet de gemakkelijkste weg. Maar ze wil, ja, ik ben wel haar zoon en ze wil dat ik gelukkig ben. En natuurlijk was ik toen in een relatie met iemand en kon ze ook zien dat ik gelukkig was en dat het fijn was. En dus ja, op dat vlak was het een heel fijne. Ja, voor mij is dat niet pijnlijk geweest. Ik denk dat het moeilijkste was voor mezelf om het te accepteren. Want ik wist op heel jonge leeftijd dat ik op jongens viel. Maar ik heb dat door omstandigheden lang niet naar buiten laten komen. En het is eigenlijk ook door mijn coach die op een gegeven moment zei van, Wim, je hebt de ene blessure na de andere. Misschien moet je zelf accepteren dat je in vrede bent met jezelf. Want dan ga je zien, gaat het veel beter. En dat was inderdaad ook echt zo. De moment dus dat de barrières die jij psychologisch had ervaren door niet jezelf te accepteren en dat onder ogen te zien, die vertaalde zich naar je lichaam en naar jouw dans in blessures. Ja, omdat wanneer je niet in vrede bent met jezelf, wreekt het op een of andere manier. Het is een expressie van je emotie, dat lichaam, en dat zal weigeren als er iets niet goed zit. Ja, en dat was echt zwart-wit. Dat verzin ik hier niet. De moment dat ik toegaf, is mijn carrière ook in ene keer sterk gestegen. En werd ik in ene keer, maakte ik grote stappen vooruit. Wat je over je ouders zegt, dat het lieve, accepterende mensen zijn. Je schetst een milieu waarin je opgroeit. Neerpelt, Belgisch Limburg. Ja. Dat is een weinig mondaine omgeving. Het is een mooie omgeving, maar het is niet, het is niet de Marais in Parijs of zoiets. Nee. Maar jouw ouders die hebben jou in werkelijk geen enkel opzicht ooit iets geweigerd. Als jij iets wilde, dan vroeg ze, wil je het echt? Dan zei je, ja, ik wil het echt. Dan mocht dat. Ja. En dan steunden ze jou. Ja. Dus toen jij heel jong zei, ik wil naar de dansacademie. Ja. Ik wil ballet leren. Ja. Toen zeiden jouw ouders meteen eigenlijk, goed, gaan we regelen. Dat is heel raar in dat opzicht dat ik... ze hebben dat nooit aan mij laten zien. Misschien dat zij wel een conversatie onder hun hebben gehad van, oké, wat gaan we met die Wim doen? Gaan we hem laten gaan? Of houden we hem toch hier nog bij ons? Maar die conversatie hebben ze nooit met mij gehad. Ik heb ook nooit gevoeld dat er enige twijfel was bij hun. En anderzijds ook, één keer dat ik begon aan die professionele opleiding, hebben ze mij ook nooit echt lopen pushen van, nou, en doe maar meer en doe maar goed, want we willen dat jij... Nee, ze zijn altijd... Ze zijn er geweest voor mij, zowel in de goede en de slechte dagen. En dat is zo belangrijk. Want... Je was een te druk kind aanvankelijk, daar begon het mee. Ja. Tegenwoordig zou dat een diagnose krijgen. Ja. En misschien zelfs medicatie. Ja. In die tijd was het gewoon, dat jongetje heeft zoveel energie, daar moeten we iets mee. Laat hem naar de turnkring gaan, laat hem naar de gymnastiekschool gaan. Turnen. Ja, turnen. Laat hem, en alsjeblieft, zorg dat hij moe is wanneer hij naar huis komt. Put deze jongen even voor ons uit en dan willen we hem pas terug. Ja, en ja, dat was ook mijn, dat was het uur, twee uur, drie uur waar ik zo naar uitkeek altijd. Dat was mijn heaven. En daar is het ook heel erg begonnen. Dat was mijn toevluchtsoord. Dat was hetgene waar ik ook in ene keer heel snel gestimuleerd werd om beter te worden. En wanneer iemand jou een compliment geeft of zegt nog alleen maar van, nou, wauw, wat ben jij hier goed in? Of wauw, je hebt talent. Ja, dat deed mij... leven, dat deed mij groeien, dat gaf zin naar meer. En wanneer zag je voor het eerst ballet en realiseerde je dat het iets was dat je op een podium kon doen? Want turnen, dat is nog een beetje bewegen om het bewegen. Ja. Want ook ballet in het begin op amateurvlak was niet echt gemakkelijk. Ik zag me toen niet echt een professioneel danser worden. Het is pas eigenlijk toen ik toegelaten werd op de Koninklijke Balletschool, dat ik in ene keer met 14 of we waren met z'n 15e denk ik in de klas stonden. En allemaal lotgenoten, als ik het zo mag noemen, we hadden allemaal dezelfde ambitie. En ik had zoiets van, oh, ik ben niet alleen. Ik sta niet meer alleen in de balletles, we staan nog met 14 andere jongens. Dus het is niet raar? Het was niet raar. Nee, en we streefden naar zo goed mogelijk te zijn. En dat... Dat was in één keer wel de drijfveer. Ik wou de beste zijn van mijn klas. En toen ik de beste was van mijn klas, wou ik de beste zijn van een wedstrijd. En wanneer ik de beste was van een wedstrijd, wou ik een heel goed contract. En wanneer ik binnenkwam in de Ballet van Vlaanderen, wou ik de topdanser worden. Dus dat was altijd zoiets van, I want the next step. En ik wil de beste versie van mezelf worden. Het lijkt me ook een zwaar bestaan als je 12, 13 bent en je woont in een huis met alleen maar andere dansers. Ja. Je woont in Antwerpen, maar je komt nooit in Antwerpen. Buiten de dansomgeving. Mm-hmm. Nooit het huis van Rubens gezien, nooit een wafel gegeten op de Groenplaats. Nee. Of wat je daar ook kon doen. Het was alleen maar dans. Concurrentie met je klasgenoten. Ja. Een harde sfeer waarin je niet te soft moest zijn. Mm-hmm. Het is... Als ik er nu aan terugdenk, maar ja, we spreken nu ook wel over een periode 30 jaar geleden. Andere tijden. Andere tijden wel. Maar langs de andere kant vind ik het dan ook weer niet zo lang geleden. Ik was, ja, zoals je zegt, ik was 16 jaar en ik ging van de school naar die familie. En om 9 uur, 10 uur ging het licht uit en moest je gaan slapen en Ik ging niet uit. Ik had de Groenplaats in Antwerpen nog niet gezien. Dat is, als je dat nu vertelt, ondenkbaar. Ik mocht 1 keer per week kon ik bellen naar mijn ouders. Dat was woensdag. Met de vaste telefoon kreeg je een beetje de tijd om te bellen naar huis. Ja, dat is nu gewoon... Als je dat nu tegen iemand zegt van een, op de balletschool... die zeggen van nou, hallo. En ik het is losser geworden in die ja, zin. Ja, en ik zeg... Misschien is het ook wel niet makkelijker nu. Omdat je zo... Er is zoveel afleiding. Je ziet zoveel. Het is een voordeel, maar het is ook een nadeel. Als je ziet wat allemaal kan en als je ziet wat allemaal mensen kunnen doen, waarom ga je dan nog zo nauw in een gareel? Mensen zijn meer afgeleid ja. nu. Dus, ja. dus misschien is die monomanie er niet meer zoals die er nee. vroeger was. Hoe mooi die natuurlijk ook ja. was en hoeveel het jou ook heeft opgeleverd. Ja. Dus ik denk wel, moest ik nu opgroeien in deze omstandigheden, dat het misschien wel anders zou zijn. Want in mijn tijd, en nu klink ik echt heel oud, in mijn tijd was het echt wel ja, anders. En echt heel doelbewust zeggen van nou, dat wil ik. En daar ga ik voor. En ik zal blijven gaan totdat ik het heb. Kun je uitleggen wat dat voor levensfilosofie is? Alles in dienst van dat ene. Alles voor dat ultieme. Het niet sluiten van een compromis. Dat is vermoeiend. Maar het is uiteindelijk streven naar een soort schoonheid of volmaaktheid. Ja, ja, ergens wel. En smetteloosheid wellicht. Ja, maar het is niet makkelijk. Niet makkelijk in de zin van... Makkelijk ook met jezelf. Je bent heel veel eisen naar jezelf en naar je omgeving. En dat is ook zo iets, vooral toen ik jonger was, dat je nooit echt rust vindt. De moment dat je iets hebt, wil je het volgende. En voordat je het al hebt, wil je al het volgende, want ben je al aan het denken aan het volgende. En dus er is nooit zoiets van. Oké, hier ga ik nu eventjes, want dit heb ik nu lekker binnen. En nu kunnen we... Nee, bij mij was het al... De dag dat ik voelde dat ik het ging hebben, begon ik al naar het volgende. Vertaalt dat zich ook naar andere gebieden, voor zover die er waren van jouw leven? Ben je een perfectionist in alles? Ja, ja. Een moeilijke eter, een moeilijke koper, een twijfelaar waar het gaat om kleding, een... Maar ja. Jawel, alleen dat ik daaraan wel gewerkt heb om dat los te laten. Omdat ik dacht van ja, anders heb je geen leven. Ik bedoel, niet alles kan perfect zijn. Nee, en ik had wel zo bepaalde punten waar ik dacht van Wim, nu ben je aan het overdrijven. Nu werkt het averechts. Want dan was ik wel natuurlijk weer zo bewust van als het in mijn voordeel speelt, prima. Maar als ik voel van dit heeft een averechts effect, dan kan je er beter mee stoppen, want dan gaan we niet verder doen. Ik vind het een mooi gegeven, omdat je hebt twee kanten eraan. Iemand die streeft naar de ultieme schoonheid, heeft een afkeer van het onvolmaakte. Dat is onhebbelijk om een afkeer van het onvolmaakte te hebben. Dan kom je in de hoek van de dictators die een zuiverheid nastreven. Aan de andere kant, wie iets volmaakts wil maken, zit ook aan de kant van de kunstenaars. Dat is de Michelangelo, degene die het prachtig wil maken. Maar als je je leven zo leidt, als je danst, dan heb je eigenlijk ook geen keuze. Je kunt niet op zo'n podium gaan staan, ik ga een klein beetje dansen. Nee. Nee, het was een halve pirouette, dat is er ook best goed. Ja, nee, dan hoor je daar niet te staan. Nee, nee, en daar is geen plaats voor, want daar word je direct op afgestraft. Je wordt levend opgegeten. Ja, trouwens, als je zo'n houding hebt, dan denk ik niet dat je... Ooit dat podium haalt. Voilà, dan raak je daar niet. Want een artistiek directeur, een choreograaf, moet jouw gretigheid voelen om het zo goed mogelijk te doen. Want dat is voor hun aantrekkelijk. En bijvoorbeeld als danser, wij hebben wel een uurrooster. En wij hebben wel een schedule. Maar als ik binnen 2 dagen een voorstelling heb en voor mij is het niet op het punt hoe dat ik het wil laten zien, dan blijf ik doorwerken. Of dat nu betaald is, ja of nee. Of die overuren worden vergoed, ja of nee. Daar denk je dan niet aan. Je denkt gewoon van, nou, ik moet mijn shit together hebben om zo goed mogelijk te dansen. En als die voorstelling er dan is, dan is er die druk die uit jezelf komt, die ook komt uit je groepgenoten, uit het publiek komt, om die ene beweging te halen, om het eind van die voorstelling te halen. Ja. Sommige stukken die je hebt gedanst waren echt heel moeilijk om te dansen. Dat zijn dingen die bijna niemand kan, niemand haalt. En om het dan ook nog mooi en eigen te maken. Ja. Kan je dat dan uitschakelen, die druk? Of ben je wel eens van het podium afgekomen in totale verslagenheid? Nee, ik denk dat ik ergens wel goed functioneerde onder druk. Het maakte jou goed? Ja, ik had het moeilijker andersom. Wanneer er geen druk was, dan moest ik meer werken om de druk zelf te creëren. Want ik had wel een druk nodig. Als je wist, dit kan ik wel, dit heb ik vaker gedaan, komt wel goed. Dan dat is niet oké. Of als ik bijvoorbeeld, bij ons was, als de directrice zei, nou kijk, die en die en die criticus zitten in de zaal, die impresario zit hier, want we willen volgend jaar naar New York gaan met de compagnie. Dus vanavond moet het echt wel goed zijn. Nou, dan word je sowieso al opgeladen. Maar als je een voorstelling doet en je hebt ze al heel veel gedaan en het is gewoon een voorstelling, om dan dezelfde gedrevenheid op te wekken, kost meer moeite. Ik wil muziek laten horen. Dat heb ik beloofd om dit te laten horen namelijk. Dus daar hou ik me dan maar eens aan. Mm-hmm. Dit is geïnspireerd op de film Roma. Mexicaanse film. Prachtige film over een werkster in een familie. Of een kindermeisje in een familie. Die mee opgroeit met het gezin. En dit is van Ibei. Dat is een Frans-Cubaanse tweeling. En het liedje heet Clio Who Takes Care of You. The candle you light at night, the life you carry inside your belly, oh. Maybe the song you sing all day, perhaps the rain touching your face. Clio, who takes care of you? Who takes care of you? Who takes care? The kids you're laughing, the lives you save. Maybe it's your ancestors' voice. Perhaps there is no other choice. Clio, who takes care of you? Who takes care of you? Who takes care? Geïnspireerd door de film Roma. Dat was Ibeje met Clio, Who Takes Care of You. Wim van Lessen zit tegenover me. Hij heeft afscheid genomen als danser bij het Ballet van Vlaanderen. De grote ster. Hij was de eerste danser lange tijd. 25 jaar gedanst. En ineens met een uitvoering afscheid genomen. En nou ja, dat was een iconische voorstelling. Hij was ook trots om hem gedanst te hebben. We hebben het gehad over de pijnen die je hebt geleden, over de blessures die je gehad, over het leven dat eigenlijk maar in teken stond van één ding. Alles moest wijken. Zelfs de liefde kwam op de tweede plaats. Vriendschap op de tweede plaats. Het huwelijk van je zus, dat moest je maar laten afweten. Alles was die loopbaan. En het voor jezelf spannend houden. De druk moest er zijn, anders kon je het niet. Dus altijd denken, what is next? Wat is de volgende? En door. En verder. Et cetera. Het leven van een danser, kortom. Ja. En dat al vanaf je 11e. En dan ben je 42 en dan is het minder. Dan moet je ineens iets nieuws gaan bedenken. Mm-hmm. Je danste de grote klassieke balletten, maar met de jaren ook steeds meer moderne dingen, ja. Hedendaagse dingen. William Forsythe heb je bijvoorbeeld gedanst. Ja. Een paar momenten die zeer memorabel moeten zijn geweest. Mm-hmm. Avonden aaneen stonden jullie in Théâtre Chaillot in Parijs. Dat heb ik destijds gezien. Tot de nok vol. Ja. Dat moeten grote gloriemomenten zijn geweest. Ja. Dan zo kwam het op mij over. Ja, dat is echt een periode in mijn carrière waar dat alles samenvalt. En dat kan je willen, daar kan je van dromen. Maar als het dan op je pad komt, dan op die moment besef je dat niet. Maar je voelt het wel. En wat bedoel ik daarmee is van, je kan een goede danser zijn, maar alles moet meezitten. De compagnie moet meezitten. De stukken, het repertoire moet meezitten. Jij moet op de juiste plaats, op de juiste moment aanwezig zijn. En ik heb zo 10 jaar gehad waar dat ik gewoon voelde van, wauw, alles valt samen en we zitten gewoon on een rollercoaster. En Parijs is een van die periodes. We stonden 3 weken in Chaillot met 2 balletten van Forsythe. En wij waren precies rocksterren. En dat komt zo zelden voor in een balletcarrière. Dat er rijen stonden aan te schuiven buiten om toch maar te hopen dat er mensen niet kwamen opdagen. En dan denk je van, dan sta je in Parijs, toch een van de steden waar de dans, het ballet, plaatsvindt. En dan kom jij als bescheiden Ballet Vlaanderen daar toch even de laten zien wat je kan. Je zegt het bescheiden Ballet Vlaanderen. Dat is iets merkwaardigs dat toch aan die Belgische dans kleeft. Dat zoveel mooie dans als er ook uit België komt. Grote choreografen, beroemde dansers. Daar ontbreekt het allemaal niet aan. Maar die bescheidenheid der Belgen, ja, die kleeft daar toch aan. Op de een of andere manier. Althans, misschien spreek ik voor mijn beurt, maar dat beeld wekt het. Het is ook wel een beetje zo. Ik denk dat er ook een klein beetje de cultuur van het land is. We zijn een samengesteld land. Je hebt Vlaanderen, je hebt Wallonië. En een Belg zit meestal zo in elkaar van, nou, als het goed gaat, doe maar rustig, want morgen kan het misschien een beetje minder goed gaan. En wanneer het minder goed gaat, zeggen ze, nou, morgen zal het wel beter gaan. Dat is iets in onze cultuur die zo zit. We zijn wel trots op onze talenten. Maar het kan wel een klein beetje beter. Er mag wel iets meer chauvinisme in. Ja, ik denk het wel. Ik vind, gelijk u zegt, we brengen fantastische dansers voort. En dat mag misschien wel ietsje meer in de verf gezet worden. Wat ga je nu doen? Want ik spreek jou op een moment dat je net je prachtige afscheid hebt gehad. Ja. Dat eruit gaan met een knal. Mm-hmm. Je boek is verschenen. Ja. Dat is ook een viering van jouw carrière. Ja, dat is Met foto's van Steven van Vleteren, ja, en andere mensen. Het is dat is eigenlijk mijn eerste echte solo-project, als je het zo kan noemen. Omdat het, zonder groep. Zonder groep. Dit is echt iets dat ik buiten alles heb gedaan. Ik heb daaraan niemand moeten vragen van, hoe gaan we het doen? Ik moest geen rekening houden met het Ballet van Vlaanderen die daar zeggenschap over had. Dit is echt mijn boek. Natuurlijk heb ik een heel mooie uitgeverij, Hannibal, van Stefan van Vleteren zelf. En ik heb hier samen kunnen werken met Willy van der Perre, ook een fotograaf, een Belgische fotograaf die top is. En Raf Simons, de modeontwerper die meegewerkt heeft. Wendy Wielen, een danseres die de documentaire Restless Creature op Netflix heeft gedaan, het New York City Ballet. Een collega van mij die ook eraan gewerkt heeft. En dat was voor mij echt zoiets van, nou, en dit ben ik. Dit is iets wat ik binnen een jaar nog kan vastnemen, nog kan bekijken, nog trots op kan zijn. En als ik iemand tegenkom en die vraagt van, nou, wie ben jij? Dan kan ik zeggen, nou, dit boek, dit ben ik. En dat was voor mij heel belangrijk, omdat meestal is ballet, dans, een momentopname. Wanneer dat je naar een voorstelling gaat kijken, dan beleeft die toeschouwer tijdens die 2 uren iets. Dat en dan is moet hij emotie. Later zeggen, je had erbij moeten zijn. Je had erbij moeten zijn, inderdaad. Soms wordt het gefilmd, maar dat komt toch ook niet echt over? Komt nooit hetzelfde over als hoe dat je die sfeer voelt in een theater, met een live orkest, met die sfeer die dan gecreëerd wordt. Het is ook live. Je kan het niet herspelen. Het gebeurt. En het zijn wel levende wezens. Het zijn geen machines. Dus dat heeft iets speciaals, maar je kan dat niet recreëren. Dus eigenlijk heb je geen erfenis? Nee. Geen nalatenschap? Nee, behalve mensen die erover spreken, die kunnen zeggen van, nou, maar als je Wim van Lessen op het toneel zag, dan beleefde je iets. Dat kan wel gezegd worden, maar dan moeten ze het ook nog willen geloven. Terwijl het boek heeft wel iets tastbaar. Daar zie je, het is een combinatie van een koffietafelboek met een biografie. En dus je krijgt wel een beeld van wat Wim van Lessen heeft gedaan, of waar hij voor staat, of wat die jongen gedreven heeft, of hoe hij in elkaar zit. Want ik ben wel heel eerlijk geweest. Jouw carrière was voor een groot deel samen met jouw danspartner Aki. Ja. Jullie waren heel jong toen jullie voor het eerst elkaar meemaakten. Ja. Het is bijna een liefdesrelatie op het podium. Ja, ik zeg altijd, het is erger. Het is een vrouw waar ik niet kon van scheiden. Want jullie dansten samen. Ja. En wat jullie meemaakten was ontzettend intens op het podium. Ja. Misschien niet daarbuiten, maar het is grappig hoe verweven jullie carrières zijn geraakt. Ja, het is eigenlijk een heel uniek verhaal, omdat je, ja, het is al uniek dat je 25 jaar in een gezelschap zit. Maar als je dan ook nog een partner hebt die ook 25 jaar daar zit, waar dat je al 28 jaar dan mee danst, dat kan je niet kapot maken. En dat brengt een magie op het toneel die anderen niet kunnen beschrijven of kunnen nabootsen. Of wij kennen elkaar zo goed, zo intens, in moeilijke en stressvolle situaties. Maar het werkte wel. Je moet elkaar ook volledig vertrouwen. Want jij smijt haar de lucht in en vangt haar weer op. En je moet elkaar volledig kunnen loslaten en aan elkaar kunnen overgeven. En het was niet altijd gemakkelijk, omdat wanneer dat je met iemand nieuw moet dansen, dan ben je heel voorzichtig. En dan pak je haar vast met een handschoen en probeer je het toch te verbloemen. En ga je niet hard zeggen van, nou, wat deed jij nu hier? Je bent heel diplomatiek, terwijl tussen ons twee ging het er niet altijd diplomatiek toe. Je moest niet een omweg maken om iets gezegd te krijgen. En dat was soms hard voor de coaches of voor de mensen die met ons aan het trainen waren. Je had iets van, wow, wat gebeurt hier? Dit komt niet goed. Maar we hadden wel altijd hetzelfde doel voor ogen. De mooiste voorstelling maken. Ja, en iets creëren, iets magie maken. En ja, ik denk wel dat we daar, daar spreken we nu meer over, nu dat we samen gestopt zijn, dan terwijl we bezig waren. Wat ga je doen? Ik spreek iemand die het niet weet. Je hebt nog niet een nieuw plan, nog niet een nieuwe missie. Nee, de aanloop naar mijn laatste voorstelling kreeg ik te maken met pers. En natuurlijk was die vraag altijd van... en wat zit er in store voor Wim van Lessen? En daar was nog iets. En ik had zoiets van, oh, ik word er wel een klein beetje nerveus van. Want het zou wel leuker zijn als ik kon zeggen van... nou, en binnen 4 weken ben ik... Maar dat kwam niet en dat was er niet. En mijn mental coach, mijn die zei van... Wim, daar mag je nu even niet aan denken. Jouw grootste wedstrijd, dans, moet nog afgeleverd worden. En dat was 2 februari. Je gaat niet 3 weken voor de Olympische Spelen ook denken van... nou, wat ga ik doen na de Olympische Spelen? Nee, want je moet die wedstrijd nog winnen. Dus ik heb gewoon de aanloop naar mijn einde toe... heb ik gewoon alles in functie gezet van het realiseren van mijn boek... en mijn laatste voorstelling. En nu ga ik beginnen met het plan van... wat wilt Wim van Lessen in de toekomst doen? Dus je weet het nu nog niet? Ik heb wel dromen. Noem eens iets. Een eigen compagnie beginnen of artistiek leider worden van een gezelschap of kleur geven aan een culturele instelling of een collaboratie met andere toppers uit andere vakken. Of, zoals ik al eerder zei, misschien komt er nog wel een rol op mij af of misschien kan ik... Maar iets in de kunst. In ieder geval, je gaat niet bij de koolruit achter de kassa. Nee, het zou wel leuk zijn als ik de bagage of de ervaring die ik opgelopen heb tijdens mijn carrière, dat ik die kan meenemen naar het volgende. Het kan ook wel zijn dat ik ambassadeur of woordvoerder word van mijn kunst. Dat ik bijvoorbeeld, ik zeg maar, jurylid in een dansprogramma of dat kan wel in de media iets vertegenwoordigen waar ik achter sta. Ik ben wel altijd getriggerd geweest door schoonheid. Dus ik ben wel bezig met dans, maar mode interesseert mij, architectuur interesseert mij. Er zijn nog zoveel andere dingen waar ik ook een passie voor heb. Maar het is wel zo dat ik zoveel te bieden heb naar de volgende generaties toe. En dat zou wel heel mooi zijn, zou ik dat kunnen verwezenlijken. Dat zal zeker gebeuren, daar geloof ik in. Heb je dan ook, als je die laatste voorstelling hebt gedanst... en je wordt de volgende dag wakker, of misschien al meteen de avond zelf... dat je denkt, ja, ik kan nu eigenlijk gewoon 3 biertjes drinken... of misschien wel een 4e. Ja. Of die zak chips, die hoef ik niet te laten staan. Mm-hmm. Of kom, ik ga eens gewoon uit eten en ik neem het 8-gangen-menu. Ja. Dat er een beetje iets van die druk af is. Dat je de teugels kunt laten vieren. Kun je dat dan? Ja, ik moet eerlijk bekennen dat er een bepaalde druk van mijn schouders is gevallen. En ik kan dat niet omschrijven. Ik kan het niet beter omschrijven dan dat. Als danser was er een verwachtingspatroon. En dat werd altijd opgedreven. En je moet dat inlossen. Dus je wordt je grootste concurrent van jezelf. En dat is heel vermoeiend. En dat is, want je gaat de strijd aan met jezelf. En ik ben heel lang hoofddanser geweest bij het Ballet van Vlaanderen. Dus dat wil zeggen dat ik al een heel jonge leeftijd aan het plafond was, aan de ceiling van de uitdaging. En mijn taak is geweest van, hoe verleg ik die grenzen altijd? Waar kan ik nog altijd groeien? Hoe kan ik nog meer verder geraken? En dat nam vrij grote proporties in. En die laatste voorstelling, ja, dat moest dan ook nog de knaller worden. En op papier klinkt het allemaal heel mooi en goed, maar je moet het wel kunnen inlossen en verwezenlijken. En dat is gelukt. Ja. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En dank voor alle jaren dat je gedanst hebt. Een onvoorstelbare prestatie. En ik wens je heel veel succes met alles dat ongetwijfeld komen gaat. Het boek heet Dancer. Wim van Lessen, dank je wel. Heel hartelijk bedankt voor de uitnodiging. En zometeen gaan we verder met onder meer Anton Doutzenberg. Die komt vertellen over zijn nieuwe bundel. En we gaan het hebben over de film in Radio Cinema. Onder meer een vooruitblik op de Oscar-uitreiking van komend week. En de Twitter, @VPRO_NMS. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.